کیا جمعہ کو ثواب بڑھا دیا جاتا ہے؟ جی ہاں، میں نے تفسیر نعیمی میں پڑھا ہے کہ جمعہ کو ہر نیکی کا 70 گنا اجر ملتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔